Działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 8 kwietnia, jest 7. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Zero wyjazdów na święta apeluje Ministerstwo Zdrowia. Dziś głosowanie w Sejmie w sprawie rządowego projektu rozszerzenia tarczy antykryzysowej. Klinika w Lublinie prowadzi eksperymentalną metodę leczenia. Lekarze są dobrej myśli. 4848 osób choruje w Polsce na COVID-19. Od początku epidemii zmarło 129 osób. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia apeluje o spędzenie świąt w gronie ludzi, z którymi na co dzień mieszkamy. To pozwoli ograniczyć liczbę zakażeń, mówi Wojciech Andrusiewicz. Jeżeli, nie daj Boże, zaczniemy się gremialnie spotykać z rodzinami na święta, to możemy mieć bardzo duży wysyp nowych zakażeń. Stąd też to jest apel o to, żebyśmy spędzali te święta w możliwie ograniczonym gronie osób najbliższych, z którymi na co dzień mieszkamy. Zero wyjazdów do rodzin, do znajomych. To jest prośba i apel o naszą odpowiedzialność, żebyśmy po świętach nie wrócili do rzeczywistości, w której będziemy mieli ponad 1000 zakażeń na dobę. Wczoraj lekarze stwierdzili 435 nowych przypadków zakażenia. W Stanach Zjednoczonych to był najtragiczniejszy dzień epidemii. Zmarło ponad 1900 chorych. Prezydent Donald Trump podziękował Amerykanom za poświęcenie. Zapowiedział też rozszerzenie pakietu pomocy ekonomicznej dla drobnych przedsiębiorstw. Stwierdzono już ponad 400 tysięcy infekcji. Po kilkudniowej stabilizacji liczba ofiar śmiertelnych poszła wczoraj w górę. Od początku epidemii liczba zgonów na COVID przekroczyła w USA 12 800. Najwięcej ofiar śmiertelnych jest w Nowym Jorku oraz obejmującym część aglomeracji nowojorskiej stanie New Jersey. Z danych napływających z różnych części kraju wynika, że wśród ofiar koronawirusa jest nieproporcjonalnie dużo Afroamerykanów. Jesteśmy bardzo tym zaniepokojeni. To bardzo smutne. Niewiele możemy zrobić w tej sprawie w tej chwili, poza zapewnieniem chorym możliwie najlepszej opieki, mówił podczas konferencji w Białym Domu członek zespołu antykryzysowego dr Anthony Fauci. Według ekspertów większa liczba zgonów wśród Afroamerykanów wynika z gorszego stanu zdrowia tej grupy, gorszych ubezpieczeń zdrowotnych oraz wykonywania zawodów bardziej narażonych na zarażenia, takich jak sprzedawcy, kierowcy czy pielęgniarki. Prezydent Donald Trump przekonywał wczoraj, że jego rząd robi wszystko, co możliwe, by ograniczyć rozmiary epidemii. Zapowiedział też kolejny pakiet pomocy dla małych firm o wartości 250 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś nasi posłowie zajmą się rządowym projektem rozszerzenia tarczy antykryzysowej. Nowe propozycje przewidują m.in. zwolnienia z ZUS dla większej liczby przedsiębiorstw, a także pomoc dla rolników, fundacji i stowarzyszeń. Dotychczas złożono prawie 384 tysiące wniosków o pomoc w ramach tarczy, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Marlena Maląg dodała, że celem rozszerzonej tarczy jest utrzymanie płynności finansowej pracodawców. Wprowadziliśmy dodatkowe zwolnienie z ZUS-u dla firm zatrudniających do 49 pracowników, 50% zwolnienia ze składki ZUS-owskiej, a także wprowadziliśmy rozluźnienia w programach z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tam był obowiązek konieczności zatrudniania w kolejnych miesiącach. My tutaj te warunki łagodzimy, żeby pracodawcy jak najszybciej odzyskiwali płynność. Staramy się przede wszystkim analizować te mechanizmy wsparcia i podejmować działania wyprzedzające. Koszt nowych rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej to ponad 11 miliardów złotych. Pacjenci z COVID-19 leczeni w Lublinie eksperymentalną metodą są w coraz lepszym stanie. Terapia została wdrożona w Klinice Chorób Zakaźnych tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Efekty są bardzo dobre i wszyscy trzej pacjenci czują się dobrze. Jeśli chodzi o ich stan kliniczny, też nie mamy żadnych zastrzeżeń, mówi kierownik kliniki profesor Krzysztof Tomasiewicz. Również przez ten tydzień zauważyliśmy bardzo pozytywne zmiany w badaniach laboratoryjnych. Naprawdę wygląda to bardzo obiecująco. Oczywiście to nie jest jeszcze koniec terapii. Lek jeszcze działa w dalszym ciągu. Ma on bardzo długi okres półtrwania, a więc jeszcze cały czas utrzymuje się w organizmie. Ale naprawdę mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jesteśmy bardzo dobrej myśli. W tej chwili w województwie lubelskim jest 191 pacjentów zakażonych koronawirusem. Naczelny lekarz Anglii przyznaje, w sprawie badań możemy się uczyć od Niemiec. Rząd w Londynie jest krytykowany przez część ekspertów za małą ich zdaniem liczbę testów. Administracja premiera Borysa Johnsona zapowiada radykalne jej zwiększenie. 100 tysięcy testów dziennie to obietnica brytyjskiego rządu, obietnica z terminem ważności, bo cel ma być osiągnięty do końca miesiąca. Przeprowadziliśmy we wtorek 14 tysięcy badań, to postęp. Mówi minister Dominic Raab, ale naczelny lekarz Anglii Chris Whitty przyznaje. Wiemy, że Niemcy nas wyprzedzają, jeżeli chodzi o zdolność do przeprowadzania testów, próbujemy z tego wyciągnąć lekcje. Rząd tłumaczył wcześniej, że struktura niemieckiego przemysłu jest inna, że Niemcom łatwiej jest przestawić linie produkcyjne, a część składników mają na miejscu, podczas kiedy Brytyjczycy muszą je sprowadzać z zagranicy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Polsce przeprowadzanych jest teraz dziennie 58 tysięcy testów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie siódmej, sport w Trójce i Adam Malecki. Kwalifikacje olimpijskie zawieszone do końca listopada. Tak zdecydowały władze światowej lekkoatletyki. To oznacza, że wyniki w konkursach rozgrywanych od 6 kwietnia do 30 listopada nie będą brane pod uwagę. Tym samym lekkoatleci awans na igrzyska będą mogli uzyskać od 1 grudnia do 31 maja 2021 roku. Oczywiście wszyscy sportowcy, którzy uzyskali już kwalifikacje na igrzyska w Tokio, zachowują ją bez żadnych zmian. Jeśli ktoś nie słyszał, igrzyska odbędą się latem przyszłego roku. Przesunięcie igrzysk zamieszało w sportowym kalendarzu. Wiele imprez zostaje lub już zostało przełożonych. Co to oznacza dla lekkoatletów, mówi Wojciech Nowicki, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Plany trzeba przełożyć na następny rok i tyle. To jest taka zmiana, że te plany, które miały być zrealizowane w tym roku, są tam po części zrealizowane. Wszystko trzeba przełożyć na następny rok. Podtrzymać tą siłę, którą zbudowałem, tylko robię trening objętościowy. No i troszkę mniej jednostek treningowych robię. Rzuty ciężarkiem, no i czekam na dalszy rozwój sytuacji. Jest dużo wolnego czasu, jakoś się trzeba zająć. Czytam książkę, zajmuję się dziećmi, coś tam żonie zawsze pomagam w domu i jakoś tak ten czas leci na razie. Przekładane są imprezy w niemal wszystkich sportach, także w królowej rywalizacji motorowych. Zresztą Grand Prix Kanady to już kolejny wyścig, którego pandemia koronawirusa wykreśla z kalendarza. Mieli jechać 14 czerwca, ale nie da rady. Nowy termin zostanie dopiero ogłoszony. Wcześniej zostało odwołane ściganie w Australii, Bahrajnie, Wietnamie, Chinach, Holandii, Hiszpanii, Monako i Azerbejdżanie. W Kopenhadze swój pożegnalny mecz miała rozegrać Karolina Woźniacka. Pokazowe spotkanie z Serena Williams jednak nie odbędzie się. 18 maja nie wchodzi w grę. Woźniacka zakończyła karierę tenisową w styczniu podczas wielkoszlemowego Australian Open, turnieju, który zresztą wygrała w 2018 roku. Była też liderką światowego rankingu. Na szczycie piłkarskiego świata stał swego czasu Ronaldinho. Zdobywał złotą piłkę, a w 2002 roku wygrał z Brazylią Mistrzostwo Świata. Obecnie to jednak nie piłka zajmuje jego głowę, lecz problemy natury prawnej. Przyłapany na posługiwaniu się fałszywym paszportem, trafił za kratki w Paragwaju. Dziś dzięki wpłaconej kaucji w wysokości 1,5 miliona dolarów wyszedł na wolność i czeka na proces w ekskluzywnym hotelu. W nim też wraz z bratem spędzi święta wielkanocne. I jeszcze dwie informacje trenerskie. Argentyńczyk Daniel Castellani pozostanie szkoleniowcem siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn, a Krzysztof Majkowski nadal będzie trenerem hokeistów Mistrza Polski GKS-u Tychy. Kolejny sport w Trójce za godzinę. A dziś pogodnie, jedynie miejscami na północy kraju nieco więcej chmur, wiatr na wschodzie oraz w centrum słaby, na zachodzie umiarkowany, w Sudetach porywisty. Na termometrach dziś od 12 stopni nad morzem, 15 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 19-20 w większości regionów, a najwyższa temperatura nawet do 22 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś w całym kraju słonecznie i ciepło, z każdym dniem coraz cieplej. W Polsce zagrożenie pożarowe określane jest jako duże. No, można by się wydawać, że pogoda zachęca do spacerów, do aktywności na świeżym powietrzu. My zachęcamy do tego, by pozostać w domu i przypominamy podstawowe zasady postępowania w czasie pandemii.

Generalnie nie, ale sprawa oczywiście jest bardziej złożona, bo w domu mamy różne rośliny, pochodzą z różnych stron świata i wymagają czasami różnych warunków. Jeżeli więc nasze ambicje ograniczają się tylko i wyłącznie o to, żeby jakaś roślina doniczkowa po prostu przetrwała, to można ją w zasadzie podlewać jakąkolwiek wodą, o ile to jest woda czysta, i posadzić w jakiejkolwiek glebie, w jakimkolwiek gruncie. Ale jeżeli chcemy, żeby roślina dobrze rosła, żeby kwitła, żeby wypuszczała z boku szczepki, żeby była obiektem zazdrości koleżanek, żony na przykład, to musimy się bardziej postarać. I w tym momencie tak, trzeba sprawdzić, jakie warunki są dla danej rośliny optymalne. I mam tutaj na myśli nie tylko wilgotność czy oświetlenie. Niektóre rośliny mogą stać prosto na parapecie, od razu na parapecie. Inne powinny być w jakimś takim półcieniu. Ale istotne jest także gleba, no i to, czym podlewamy roślinę, a w zasadzie jakiego rodzaju minerałów ta roślina potrzebuje. Żeby sprawę bardziej skomplikować, te czynniki, czy niektóre z tych czynników, one mogą się zmieniać w zależności od tego, jaką mamy porę roku, albo w jakim okresie rozwoju jest roślina. I niektóre rośliny potrzebują dodatkowych minerałów, na przykład wtedy, kiedy kwitną, a jak już przekwitną, to ich nie potrzebują. Niektórzy twierdzą, że z roślinami dobrze też rozmawiać, bo wtedy lepiej rosną. Woda destylowana to jest jeden z tych elementów, które można zastosować przynajmniej do niektórych z roślin. Woda destylowana to jest czyste H2O, czyli woda pozbawiona wszelkich minerałów. W naturze woda destylowana nie występuje. To znaczy, jeżeli odkręcimy kran, jeżeli zaczerpniemy wody z rzeki, z jeziora, albo weźmiemy deszczówkę, to w każdej z tych różnych wód są rozpuszczone inne minerały i żadna z nich nie jest wodą destylowaną. No i właśnie, i to z pozoru jest super, że ta destylowana jest taka totalnie czysta, jest czystym H2O, ale z drugiej strony roślina potrzebuje nie tylko samej wody, ale także tego, co w wodzie jest rozpuszczone. I zwykle wygląda to tak, że podlewamy rośliny taką wodą z kranu, ale w niektórych regionach kraju, mówię tutaj o wodzie wodociągowej, bo woda ze studni też musiałaby być przebadana, czy nie ma na przykład nadmiaru żelaza albo jakichś innych związków w sobie. Natomiast w niektórych regionach kraju mówimy, że woda jest twarda. To znaczy, że ma zbyt wiele właśnie rozpuszczonych związków magnezu albo wapnia, w zasadzie magnezu i wapnia. Niektórym roślinom to może zaszkodzić, dlatego musimy się jakoś pozbyć tego nadmiaru minerałów. Jednym ze sposobów, w zasadzie najprostszym sposobem, jest przegotowanie takiej wody. Wtedy spora część z nich się wytrąci, no i niestety osadzi się na grzałce albo na ściankach garnka, w którym gotujemy, albo na przykład czajnika. Jeżeli teraz taką wodę zlejemy, poczekamy, aż ona się ostudzi, to nawet jeżeli w wodociągu woda jest właśnie twarda, przemineralizowana, to po przegotowaniu już będzie ok. Jeżeli mamy wodę mocno chlorowaną, to najlepiej by ją było odstać, to znaczy odczekać kilka godzin, nalać do jakiegoś naczynia, odczekać kilka godzin po to, żeby ten nadmiar chloru, albo przynajmniej część tego chloru, który znajduje się w wodzie, po prostu się ulotnił. Najlepsza do podlewania jest w ogóle deszczówka, no ale czasami trzeba dłużej czekać na deszcz, a z kolei trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś na balkonie chociażby trzymał duży pojemnik na deszczówkę do podlewania roślin domowych. Woda destylowana też jest ok, ale wtedy trzeba sprawdzić dokładnie roślinka po roślince, czy któraś z nich nie potrzebuje jakichś minerałów dodatkowych, czy nie potrzebuje w ogóle minerałów, czy te minerały w glebie, w której posadziliśmy, na pewno jej wystarczą. Jeżeli potrzebuje, a podlewamy wodą destylowaną, to musielibyśmy dodatkowo te minerały dodać, jakąś odżywkę kupić albo jakiś nawóz kupić. Też tych odżywek, nawozów jest bardzo dużo w zależności od tego, jaką roślinę bierzemy pod uwagę. No i na pewno minusem wody destylowanej ogromnym jest to, że wodę destylowaną trzeba kupować. Każdą z tych innych można po prostu odkręcić kurek albo ewentualnie poczekać na deszcz. Natomiast destylowaną trzeba kupować, no bo w domu raczej destylarka nie jest standardowym wyposażeniem. Także, panie Przemysławie, czy podlewanie rośliny doniczkowej wodą destylowaną może jej zaszkodzić? Samo podlewanie nie, natomiast może się okazać, że z wodą destylowaną nie dostarczymy pewnych minerałów i roślinka nie będzie się miała dobrze. A tym samym i humor właścicielki. O, takie kwiatki. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panie doktorze. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Wzajemnie i do usłyszenia do jutra. Swoją drogą ten destylator jako wyposażenie mieszkania bardzo mnie zainteresował. No ale to może przy innej okazji. 19 minut po godzinie 7, ale jest okazja, by znów pośpiewać w domowym zaciszu, bowiem mamy rocznicę, równo okrągłą. 101 lat temu bowiem założono Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. I z tej okazji orkiestra gotowa? Bardzo proszę. Górniczo-Hutnicza Orkiestra Dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam Górniczo-Hutnicza Orkiestra Dęta. Robi nam paparara, robi nam paparara. Robi nam Górniczo-Hutnicza Orkiestra Dęta. Robi nam paparara. Uważaj na wilki, man. You know the opposites. Uważaj na wilki, man. Tu zdecydowanie mógłbym powiedzieć, kto nie nucił, kto nie śpiewał, kto nie podgwizdywał, ten nie słucha rano trójki. Hej, to z okazji założenia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z okazji 101. rocznicy. No to z najlepszymi życzeniami dla wszystkich studentów, grona pedagogicznego i oczywiście pani z dziekanatu. 22 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do trójki. Brytyjski premier w niedzielę wieczorem trafił do szpitala, ponieważ zaostrzyły się u niego objawy związane z zakażeniem koronawirusem. Wczoraj wieczorem, jak grom z jasnego nieba, świat uderzyła wiadomość, że Johnson znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Ernest Zozuń w swoim codziennym raporcie w znacznej jego części zajmie się właśnie stanem zdrowia Borisa Johnsona. Oczywiście, że podawałem rękę. Jak byłem wczoraj wieczorem w szpitalu, tam rzeczywiście byli pacjenci z koronawirusem. Ale ściskałem rękę każdemu, kogo spotkałem. Robię to zawsze z dużą przyjemnością i jak chcesz, tobie też uściskam rękę. Tak 3 marca odpowiadał na pytanie dziennikarki Boris Johnson na konferencji prasowej na Downing Street. Wtedy jeszcze cała Wielka Brytania za bardzo się nie przejmowała doniesieniami z innych miejsc świata. No bo czemu miała się przejmować, skoro premier się nie przejmował? Ale się przejęła, gdy setkami w szpitalach zaczęto rejestrować chorych z powodu zakażenia koronawirusem i setkami odnotowywano zgony. To jest najgorszy kryzys zdrowotny naszej generacji. 12 marca już diametralnie zmienił zdanie brytyjski premier, a dobitnie przekonał się, że nie ma żartów. 27 marca. Witam was, chcę wam powiedzieć, co się dziś stało. Zauważyłem u siebie pewne symptomy choroby. Miałem kaszel i temperaturę. Wykonano mi test na koronawirusa i okazał się pozytywny. Jego ciężarna partnerka także została zakażona. Początkowo wydawało się, że wystarczy samoizolacja i praca w domu, a wszystko minie. ale jednak w poniedziałek z Downing Street taki popłynął komunikat. Do szpitala premier trafił za radą naszych lekarzy, wykonano mu serię rutynowych badań. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i jak tylko będzie to możliwe, wróci na Downing Street. Dobrze nie było, bo Johnson trafił na oddział intensywnej terapii. Downing Street co prawda uspokaja. Premier został umieszczony na oddziale intensywnej terapii przez lekarzy ze szpitala St. Thomas. To są najlepsi specjaliści, ale Brytyjczycy uspokojeni się nie czują. To poważna jest sprawa, jeśli człowiek trafia na oddział intensywnej terapii. Oczywiście życzę mu zdrowia, ale trzeba też pomyśleć o innych członkach rządu. To jest niepokojące dla całego kraju. Przecież on jest premierem, on dowodzi. To naprawdę niepokojące. Do tego nie jest on jedynym członkiem brytyjskiego rządu z wirusem. A i rodzina królewska przecież się nie uchowała. No bo trudno się jest uchować. Australia przedłuża obostrzenia w poruszaniu się. Zbliża się czas dla wszystkich ważny, czas jakim jest Wielkanoc. Miał to być koniec naszych obostrzeń, ale nie możemy zmniejszyć czujności. Zatem zostańmy jeszcze w domu. Zostańmy w domu w te święta, bo inaczej cały nasz trud pójdzie na marne. Prosił australijski premier. Włochy. Sytuacja zdrowotna powoli się poprawia, ale za to drastycznie pogarsza ekonomiczna. Przyjęliśmy właśnie dekret o natychmiastowej pomocy o wartości 400 miliardów euro dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Nie było jeszcze w historii Włoch tak dużej pomocy finansowej dla naszego biznesu, komunikował włoski premier. Japonia także myśli już o tym, co po epidemii zapowiada ekonomiczną pomoc dla biznesu o wartości przynajmniej biliona dolarów. Tak jak światowa gospodarka, tak i japońska musi się zmierzyć z największym od czasów wojny kryzysem. W tym wszystkim musimy ratować nasze domy i pracę. To premier Abe. Stany Zjednoczone. Hydroksychlorokina i azytromycyna. Tych nazw uczy się teraz cała Ameryka. Pierwsza, jeszcze raz tej nazwy nie powtórzę, to lek znany pod rynkową nazwą Plaquenil, wykorzystywany do leczenia tocznia rumieniowatego, reumatycznego zapalenia stawów i malarii. Drugi specyfik azytromycyna to antybiotyk stosowany m.in. przy zapaleniu płuc, grypie i infekcjach skóry. Podawane w odpowiednich proporcjach podobno dają sobie radę z koronawirusem. Zgodnie z moim zaleceniem, rząd federalny stara się uzyskać duże ilości tego leku. Efekty, o jakich się mówi, wyglądają obiecująco. Dziś mamy 10 tysięcy doz leku i jutro rozdamy go w Nowym Jorku. Zapowiedział Trump. Jeśli to leczy, to sprawa będzie załatwiona. No chyba, że nie leczy. My wczoraj klaskaliśmy naszym lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i innym pracownikom służby zdrowia. A w Uzbekistanie grała Narodowa Orkiestra swoim medykom. Muzycy spotkali się za pośrednictwem internetu. Każdy był w domu. Tak się udało to dobrze zagrać. We'll be right back.

Sembra sia un deserto di rinunce grande ostilità e vuoi dimenticare la realtà. Luciana Pavarotti and Friends, Mariah Carey, utwór zatytułowany Hero z 1999 roku. zd3@polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i telefonicznie. Jakoś tak panów zainteresowała jedna sprawa. Dwie dwójki i siedem trójek. W odpowiedzi panu doktorowi Roszkowi i standardowego wyposażenia mieszkania w destylarkę, to niech pan doktor mówi za siebie, bo wielu Polaków ma standardowo doposażone mieszkania, tyle tylko, że nie produkują wody destylowanej, ale to już inna sprawa. Bardzo dziękuję za sygnały. No, również na trzy sposoby, jak zwykle polecamy się za 17 minut ósma. Niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, no a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, no a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Studio z widokiem na las pozdrawia studio na skraju lasu. Za kwadrans ósma. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, od razu dodam, że to nie jest ten sam las. Te lasy są w zupełnie innych miejscach na obrzeżach Warszawy. Minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Nie wiem, czy też w lesie, bo wiem, że mieszka w lesie. Czy już w pracy? Halo, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W lesie czy w pracy? Jeszcze w domu w lesie? A w pracy, dobrze. Panie ministrze, o co chodzi w rozporządzeniu dotyczącym leczenia VIP-ów i ich rodzin, które jest od kilku dni tematem dyskusji, a nawet zdziwienia i oburzenia? Jest to rozporządzenie, które określa warunki opieki nad najważniejszymi osobami w państwie. To są cztery osoby, o których mowa również w innych dokumentach, takich jak instrukcja HET czy inne tego rodzaju dokumenty. Chodzi o pana prezydenta, marszałka Sejmu, marszałka Senatu i prezesa Rady Ministrów. A nie wszystkich polityków, nie wszystkich posłów? Nie ludzi absolutnie władzy? Nie, absolutnie nie. Dotyczy to osób, które wymieniłem. I to jest jakoś powiązane z epidemią koronawirusa, czy to jest po prostu rozporządzenie, które jest odnawiane od jakiegoś czasu i obowiązuje z zasady? Podobnie jak instrukcja HET, to jest rozporządzenie ponadczasowe. To, że najważniejsze osoby w państwie muszą mieć zapewnioną opiekę i pewne warunki bezpieczeństwa. Od dawna funkcjonują takie rozwiązania i to jest oczywiste. O tyle wydaje mi się to zaskakujące i nieprzyjemne, że próbują to wykorzystywać niektórzy politycy opozycji, że sami postulują pewnego rodzaju rozwiązania właśnie dotyczące tych najważniejszych, tych czterech najważniejszych osób w państwie. No a kiedy te rozwiązania są wprowadzane w trosce o bezpieczeństwo prezydenta, czy marszałka Sejmu, Senatu, czy pana premiera, no to stają się one pretekstem do różnego rodzaju politycznych wystąpień. Panie ministrze, czy stanowiska ministra nauki i wiceministra funduszy i polityki regionalnej po dymisjach polityków Porozumienia zostaną obsadzone politykami tej partii? Czy to wynika z umowy koalicyjnej, czy możliwe są zmiany i powołanie polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy Solidarnej Polski? Umowa koalicyjna nadal obowiązuje, w związku z tym myślę, że jeśli chodzi o proporcje w rządzie, tutaj nic się na razie nie zmienia. Natomiast decyzje tego rodzaju zapadają pomiędzy władzami partii, które tworzą Zjednoczoną Prawicę. I ja nie znam szczegółów dotyczących tego rodzaju rozmów, ponieważ nie zasiadam we władzach żadnej z tych formacji. A czy Zjednoczona Prawica, jak pan myśli, przetrwa tę poważną różnicę zdań na tle terminu wyborów prezydenckich? Mam nadzieję, że tak i wierzę w to, że rząd Zjednoczonej Prawicy nadal będzie funkcjonował, bo wszyscy są zgodni co do tego, że ostatnie 5 lat to był dobry czas dla Polski, dzięki temu rządowi w takim kształcie udało się wprowadzić szereg ważnych, prorozwojowych, solidarnościowych programów i warto, żeby te programy były kontynuowane, zwłaszcza teraz, kiedy mierzymy się z olbrzymimi wyzwaniami, zarówno jeśli chodzi o epidemię koronawirusa, jak i wyzwania gospodarcze, które są konsekwencją tej pandemii. Potrzebny jest dobry, stabilny, sprawdzony rząd i mam nadzieję, że rząd Zjednoczonej Prawicy będzie funkcjonował dalej. Czyli uważa pan, że porozumienie jest równie przewidywalne dziś, co kilka dni temu i koalicjanci mogą w dalszym ciągu na sobie polegać? Czy jednak jest jakieś pęknięcie, które może się pogłębiać? Oczywiście, że są te napięcia i tutaj byłoby nieprawdą, gdybym powiedział, że nie ma napięć. Wicepremier Jarosław Gowin zdecydował o odejściu z rządu, ale porozumienie pozostaje nadal w koalicji. W związku z tym jest oczywiście pewna zmiana, są pewne napięcia, no ale też proszę państwa, no... No dobrze, a panie ministrze, ale co jest teraz? Kłótnie zdarzają się również w rodzinach, w związku z tym nie widziałbym tutaj nic nadzwyczajnego. Ale też w rodzinach zdarzają się, jak pan doskonale wie, rozwody. Co jest teraz spoiwem Zjednoczonej Prawicy, oczywiście poza władzą? Cały czas łączy nas ten sam fundament ideowy, na którym budujemy współpracę i ten fundament jest niezmienny. To, że mamy różne spojrzenie od czasu do czasu na różne, nawet bardzo istotne kwestie dotyczące funkcjonowania państwa, to nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Taka jest demokracja, że ludzie mogą mieć swoje zdanie, że ludzie mogą mieć swój punkt widzenia. To nie zmienia faktu, że współpracujemy. No tak, ale do tej pory Jarosław Gowin głosował czasem i się nie cieszył, a teraz głosuje i też się nie cieszy, tylko głosuje inaczej. No ale to już jest może niepotrzebne. Jarosław Gowin, pan premier Gowin głosuje zgodnie ze swoim sumieniem. W związku z tym naprawdę no nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, że mamy ale panie ministrze, gdyby wszyscy głosowali zgodnie ze swoim sumieniem, to nie wiadomo, jak długo trwałaby ta koalicja, czy nie rozpadłaby się pani, wcześniej. No to na jest tym bardzo, polega koalicja, bardzo, wie pani, to że jest trzeba bardzo się podporządkować. Bardzo odważna teza, że zarzuca pani posłom głosowanie wbrew swojemu sumieniu. Czym myślę, innym że jest w wielu głosowaniach jest taka sytuacja, że trzeba się podporządkować. A ja myślę, pani redaktor, że czym innym jest głosowanie i podejmowanie działań, które nie są według nas optymalne, ale z punktu ogólnego, patrząc ogólnie na sprawę, są dobre, a czym innym jest łamanie sumienia, więc myślę, że pani po prostu nie ma racji. Nie, to pan mnie nie zrozumiał. Po prostu są takie sprawy, to że rosłami nie są przekonani, nie są przekonani, nie ale podporządkowują się dyscyplinie. Ludzie głosują wbrew swojemu sumieniu, a czym innym jest dyscyplina partyjna. Ach, może sumienie to za dużo powiedziane. Wbrew swojemu poglądowi na daną sprawę. I tu się chyba zgodzimy. To zgodzimy się z tym, że obowiązuje dyscyplina partyjna, tak. Natomiast w moim przekonaniu ta dyscyplina nie powinna i ja na szczęście nie byłem w takiej sytuacji, żeby przekraczała te granice, po których mógłbym powiedzieć, że głosowałem niezgodnie ze swoim sumieniem. Dobrze, czy uchwalenie ustawy o korespondencyjnym głosowaniu w tych wyborach przesądza, że na pewno odbędą się one w maju? Może pani powtórzyć, przepraszam, czy... Czy uchwalenie ustawy o korespondencyjnym głosowaniu przesądza, że odbędą się one w maju? Czy jeśli, jak to oczywiście, powiedział kiedyś prezydent, tak, pandemia będzie szalała, to się jednak nie odbędą? Dobrze, to mamy w takim razie dwie kwestie. Pierwsza kwestia to rzeczywiście, aby wybory korespondencyjne odbyły się, muszą zostać uchwalone zarówno Sejm i Senat oraz pan prezydent musi złożyć podpis, tak jak pod każdą inną ustawą. Wtedy dopiero mamy podstawę prawną, żeby te wybory odbyły się, prawda? Natomiast inną rzeczą jest, bo rozumiem, że to jest drugą częścią pani pytania, jak będzie wyglądała sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o pandemię. No, jeżeli tego dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, mamy nadzieję, iż rząd robi wszystko, żeby ta sytuacja rozwijała się w dobrym kierunku. Natomiast wielokrotnie profesor Szumowski mówił, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę długofalowo przewidywać, jak będzie rosła liczba zachorowań, ilu chorych będzie, czy jaka będzie dynamika zarażeń. Czyli może być tak, że w tych warunkach najbardziej bezpieczne wybory korespondencyjne jednak okażą się raczej nie do końca bezpieczne, jeśli będzie sytuacja, która jakoś się wymknie nam wszystkim spod kontroli. Uważam, że tego rodzaju dywagacje nie mają sensu, dlatego że to jest pytanie z zestawu, co by było gdyby? Halo, panie ministrze. Halo. O, już jest pan znowu, bo mi pan zanikł. To było pytanie z zestawu, co by było gdyby, tak? Czy pan nadal jest nieobecny? Ach, chyba się pożegnamy. Chciałam zapytać jeszcze o jakieś... Czy są szanse na powrót, na antenę pana ministra? Czy pan minister... Ja cały czas mam zasięg, pani redaktor, i cały czas panią słyszę, w związku z tym nie wiem, dlaczego pani mnie nie słyszy. No właśnie, ja też nie wiem dlaczego i chyba słuchacze też nie słyszą. No dobrze, to w takim razie teraz zapytam pana, kiedy rząd ogłosi decyzję co do postępowania w najbliższych dniach, ponieważ te różne restrykcje i zakazy miały określony termin i potrzebne są decyzje co do przedłużenia, złagodzenia, co do wprowadzenia nowych i tak dalej. Po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego ogłoszone zostaną informacje o regulacjach, które będą obowiązywały w czasie świąt i po świętach. Część z tych ograniczeń zostanie wydłużona. Też będzie informacja przekazana w czwartek w sprawie egzaminów. W związku z tym prosimy jeszcze o kilkadziesiąt godzin cierpliwości i jutro pan premier po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego przedstawi takie informacje, przedstawi informacje o decyzjach, które zapadną w dniu jutrzejszym. Ale może pan powiedzieć bardzo ogólnie, czy należy się spodziewać jednak utrzymania obecnie obowiązujących restrykcji i zakazów, czy jakiegoś poluzowania, czy być może w okresie świąt potrzebne będą jakieś dodatkowe nakazy czy zalecenia, czy to w formie ścisłej, czy w formie do rozważenia? Na razie nie przewidujemy głębokich zmian w obowiązujących regulacjach, ale codziennie w oparciu o opinie ekspertów, o opinie lekarzy podejmujemy decyzje w tej sprawie, więc bardzo proszę o cierpliwość i jutro te decyzje na czas świąt i tuż po świętach zostaną przez pana premiera przedstawione. To króciutko tylko, czy jest decyzja co do liczby wiernych w kościołach, że będzie można w święta uczestniczyć w kościele, o ile we mszy świętej, o ile liczba wiernych nie będzie przekraczała 50 osób? Na razie obowiązują dotychczasowe rozwiązania i ta liczba jest ograniczona do 5 osób, poza oczywiście służbą liturgiczną, kapłanem służbą liturgiczną. Dziękuję bardzo. Minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Beata Michniewicz, w imieniu której zapraszam na kolejną rozmowę z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim w salonie po godzinie 8. Tymczasem dla dorosłych i dla dzieci przypomina program trzeci. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji,